공유 바랍니다. 소래 아리무란 아바스 아이언 버스테라 테라 라이노와라 코라니메디 사파는 버스테 사파는 버스테 이 페리 라인치 바라 넘버 3 코나 버스테 소래 아리무란 آغاز آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیت فی فئتین التقاتا فئة تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرة يرونهم مثلیهم رأی العین والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة من الزهر والفروات والخيل المسومة والأنعام والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم أعوذ بالله من فنه جاتهم الله من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد یہ ان کے کام آنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ کے عذاب سے مال بچا لے. ہمیں اگر قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے اور اگر وہ پوری زمین سونے کی بھری ہوئی بھی دے دیں اور اتنا مزید بھی دے دیں تو ہمارے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں, مالک کی امید دی. قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت جو دنیا میں انسان کو حاصل ہے یہ حاصل نہیں ہوگی. دنیا کے اندر حقیقی ملکیت تو اللہ کو حاصل ہے, عارضی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی, لیکن قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی. اور اگر فرمایا کہ بالفرض انسان کے پاس وہاں مال و متاع ہو اور پوری زمین سونے کی بھری ہوئی بھی دے دے اور اتنا مزید بھی دے دے تو عذاب میں کمی واقع ہو ناممکنات میں سے. فرمایا کہ کافروں کے مال اور ان کی اولاد ان کے کسی کام کی نہیں. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اور اس کی اولاد دین میں داخل ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح سے فرعونی اور ان سے پہلے ہلاک ہوئے اسی طرح آپ کے دور کے لوگ بھی ہلاک ہوں گے. یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی کہ ابو حارثہ بن علقمہ جو بڑا پادری ہے اس نے یہ بات کہی کہ ہم ایمان کیوں نہیں لاتے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں, ہماری کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے, لیکن ہم ایمان کیوں نہیں لاتے. ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ بادشاہوں نے ہمیں مال و متاع دیا ہے اور ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں تو یہ عزت بھی ختم ہو جائے گی, یہ مال و متاع بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ یہ معلوم متا تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ یہ عزت اور یہ عہدے تمہارے کام آئیں گے، نہ یہ کثرت افراد تمہارے کام آئے گی۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سزا کا بہت سخت ہے، عقاب وہ چیز جو پیچھے آئے۔ تو یہاں اللہ نے واللہ شدید العقاب فرمایا، عقاب کا لفظ استعمال فرمایا، تو عقاب وہ چیز جو پیچھے آئے، جیسے آپ بھی استعمال فرماتے ہیں تعاقب کرنا، کسی کا پیچھا کرنا، تو عقاب وہ چیز جو پیچھے آئے۔ تو اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اللہ یوں گرفت نہیں فرماتا، مالک ہے اگر چاہے یوں بھی گرفت فرما لے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ یوں گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ عقاب کہ اللہ اعمال جو برے اعمال ہیں تو ان کی سزا جو دیتا ہے وہ سزا وہ ہے جو اس اعمال کے پیچھے آتی ہے، اعمال کی وجہ سے سزا ہے، بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا ہے، اللہ سزا اللہ کی رحمت سزا نہیں دیتی۔ تو فرمایا کہ اب ان سے فرما لے کہ جیسے کہ پہلے کافر مغلوب ہوئے ہیں تم بھی ایسے مغلوب ہو گئے، اگر دنیا کے اندر بالفرض مغلوب نہ ہو سکے اللہ کی حکمت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ قیامت میں تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر وہاں جو ٹھکانہ ہوگا وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ایک مثال اس سے پہلے بیان فرمائی سورۃ البقرہ کے اندر کہ تالوت رضی اللہ عنہ اور جالوت کا مقابلہ۔ تالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھی 313 تھے اور جالوت کا لشکر کثیر افراد پر مشتمل تھا، اور اللہ نے جالوت کو عبرتناک سزا دی اور تالوت رضی اللہ عنہ کو کامیابی عطا فرمائی۔ ہمیں یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے تو یہ واقعہ تو پہلا واقعہ ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں گزرا، لیکن ہم وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو تم نے دیکھا ہے، اور وہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا۔ تو ہمیں کہ قد کان لکم آیتم، یقیناً ہے تمہارے لیے آیتم نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، کون سے دو گروہ؟ التقتا، جو آمنے سامنے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور اہل مکہ، آپس میں مقابلہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، فیتن ایک جماعت تو قاتل جہاد قتال کر رہی تھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وہ اخرا اور دوسری کافلتن کافر تھی، کہ یہ دو جماعتیں آپس میں دوسرے کے مقابلے میں تھیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ کافر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہے تھے۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم، اپنے سے دو گنا۔ یہ جو کفار چلے ہیں مکہ مکرمہ سے، ان کی تعداد، لڑنے والوں کی تعداد 950 تھی، 50 خدام ساتھ لیے ہوئے تھے تاکہ یہ لڑنے والوں کی توجہ دوسری طرف نہ جانے پائے، کسی قسم میں ان کو پریشانی نہ ہو، نہ کھانے پینے کی نہ دیگر ضروریات کی، تو یہ 50 خدام ان کے ساتھ تھے۔ تو 950 یہ لڑنے والے تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، تلواریں سب کے پاس تھیں، نیزے سب کے پاس تھے، تیر سب کے پاس تھے۔ ان کے مقابلے میں جو یہ لشکر چلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساتھیوں کا، ان کی تعداد 313، تعداد ان سے تہائی، 313 کی تعداد، لیکن افراد 313 کے پاس تلواریں نہیں ہیں، کل لشکر کے پاس 8 تلواریں، 6 زرے ہیں کہ اگر حملہ ہو جائے تو دفاع کے لیے چلے، اور اونٹ محدود تعداد میں، اونٹ 70 اونٹ ہیں اور گھوڑے صرف 2 ہیں۔ اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے بظاہر مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ اب جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو ہمارا کہ یروں نہ ہو، دیکھ رہے تھے وہ، مثلہم، ان کا دو گنا۔ اب اس کا مفہوم ہے، ہزار مفسرین نے مختلف بیان کیے، اشارہ مل رہا ہے، کفار دیکھ رہے تھے ایمان والوں کو اپنے سے دو گنا، کفار دیکھ رہے تھے ایمان والوں کو ان کے دو گنا، ایمان والے دیکھ رہے تھے کافروں کو उनका दो गुना, ईमान वाले देख रहे थे काफरों को अपने से दो गुना। तो ये चार मफहूम यहां हो सकते हैं। लेकिन यहां जो एक इश्काल पैदा हो रहा है वो ये कि यहां अल्लाह फरमा रहा है कि वो देख रहे थे अपने से दो गुना या उनसे दो गुना ज्यादा, जबकि सूरह अनफाल में यह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों की तादाद ए ईमान वालों तुम्हें कम करके दिखाई और तुम्हारी तादाद उन्हें कम करके दिखाई। कि अबू जहल ने लश्कर, अबू जहल जो लश्कर का सरदार काफरों का, उसने ईमान वालों पर नजर डाली, ईमान वालों पर नजर डाली तो कहा कि ये तो इतनी थोड़ी तादाद में है कि मेरे ऊंट की गिजा बन सकते हैं, कि मेरे ऊंट का लुकमा भी पूरी तरह से नहीं बन सकते। तो इतनी कम तादाद नजर आई, वहां तादाद का कम होना बयान किया जा रहा है, यहां तादाद का दो गुना होना बयान किया जा रहा है। तो देखिए कुरान मजीद के अंदर तो टकराव है नहीं मेरे मोहतरम, टकराव कुरान मजीद में नहीं हमारे दिमाग में है, जिस पर यह लश्कर एक दूसरे के सामने आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार का हौसला बढ़ाने के लिए कि वो मैदान में आए और लड़ें और तबाह हो बर्बाद हों, तो उन्होंने ईमान वालों को देखा तो उन्हें करीब तादाद नजर आई, और ईमान वालों का हौसला बढ़ाने के लिए अल्लाह ने उनको दिखाया कुफार को तो ये थोड़ी तादाद नजर आई। तो ये हौसला बढ़ाने के लिए था ताकि नतीजा अल्लाह निकालना चाहते थे। और जब ये लश्कर आमने सामने हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, जब लड़ाई शुरू हुई तो अब कुफार पे रोक पड़ा, जिसका कि उन्होंने देखा कि फरिश्ते जब नाजिल हुए हैं तो फरिश्ते नहीं देखे उन्होंने, लेकिन ईमान वाले उनको दोहरी तादाद में नजर आए। जब ईमान वाले दोहरी तादाद में नजर आए तो अब हौसले टूटे, अब हौसले टूटे तो शिकस्त यकीनी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को दिखाया, ईमान वालों को दिखाया क्या, कि ईमान वालों ने देखा कि इन काफरों को कि ये बजाय तो तीन गुना तादाद में थे लेकिन दो ही तादाद में नजर आए, यानी कम तादाद में नजर आए। तो ईमान वालों का हौसला बढ़ा, जब उन्होंने दोहरी तादाद में देखा, अपने मुकाबले में दोहरा देखा, तो अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अल्लाह ये बजाय ताकत है लेकिन ऐ अल्लाह असल ताकत तो तेरी ताकत है, कि अल्लाह असल ताकत तो तेरी ताकत है, तू ही हमारी मदद फरमा। तो मैं कि ईमान वाले जब इस कैफियत को देखते हैं तो रुजू करते हैं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, और जिस वक्त कुफार देखते हैं इस कैफियत को तो मायूसी की कैफियत तारी होती है। तो ये अल्लाह का निजाम हिकमत है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला यहां फरमा रहे हैं कि रायल आईन, ये आंख का देखना था, फर्जी देखना नहीं था, कि अल्लाह ने यह कैफियत हकीकत में जाहिर फरमा दी कि अपनी आंखों से वो देख रहे थे इसको। अब यहां ये आंख से देख रहे थे, तादाद तो इतनी नहीं थी तो ये तो गलत देख रहे थे। यहां मैं सिर्फ एक मिसाल गुजारिश करता हूं कि देखें कि एक आदमी है वो भेंगा है, तो भेंगे को दो नजर आते हैं चीजें, तो ये चीज की खामी है, चीज की खामी नहीं उसकी आंख की खामी है। तो ये कुफर का भेंगापन उनके अंदर था, उसकी वजह से वो तादाद को दूसरी सूरत में देख रहे थे। तो ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है। फिर आप देखें कि दूर भी दूर की चीज को करीब कर देती है, क्या वो चीज करीब होती है, करीब नहीं होती। खुर्दबीन छोटी चीज को बड़ा करके दिखाती है, क्या चीज बड़ी होती है, बड़ी नहीं होती। तो ये आले का कमाल है, जब आले का कमाल इतना है तो कुदरत का कमाल कितना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत पहले तो कलील तादाद दिखाई और फिर जिस पर लड़ाई हुई अब उन्होंने देख लिया कि ये लश्कर कसीर है, इससे बच के निकलना हमारे बस की बात। फरमाया कि वल्लाह, और अल्लाह ताला युअय्यिदु, कुव्वत देता है बिनसर ही अपनी मदद के साथ, मैं यशा, जिसको वो चाहता है। तादाद पे कामयाबी नहीं, न वसाइल पे कामयाबी है, कामयाबी तो अल्लाह की मदद से है। इन नफीदारी का यकीन इसमें इबरत है लि उल अबसार, आंखों वालों के लिए। इबरत कौन हासिल करेगा, जिसकी आंखें होंगी, और आंखें कौन सी, कि दिल की आंखें, जो हकायक को समझने वाली हों। तो फरमाया कि वो लोग इबरत हासिल करेंगे। अब फरमाया कि इबरत हासिल क्यों नहीं होती, कि जो लोग वाफिल हैं क्यों वाफिल हैं, तो उसका सबब आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि हमारी हिकमत है, کہ زینہ زینت دی گئی للناس لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے حب الشہواتی خواہشات کی محبت کو, کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں خواہشات رکھ دی ہیں, جب خواہشات رکھ دی ہیں تو دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی. اب اللہ نے دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی اور پھر آگے اللہ نے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو 6 عنوان کے تحت بیان فرمائے کہ یہ محبت کس کی, عورتوں کی محبت, یہ خواہشات کی محبت, شہوات کس کو کہتے ہیں, شہوات جمع ہے اس کا واحد ہے شہوتوں, شہوت جو ہے وہ خواہش شدید خواہش کو کہتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شدید خواہشات کی محبت اس کو آراستہ کر دیا انسانوں کے لیے. کس چیز کی محبت, کون سی خواہش, آگے اللہ نے 6 چیزیں بیان فرمائی, من النساء یعنی عورتیں, کہ اللہ نے عورتوں کی محبت انسان میں رکھ لی, والبنین اور بیٹوں کی محبت, والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر لگائے ہوئے خزانوں کی محبت, کس چیز کے خزانے, کس چیز کے ڈھیر, من الذهب والفضۃ سونے اور چاندی کے, والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے نمایاں گھوڑے, والانعام اور مویشی, والحرث اور کھیتی. تو اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ اللہ ان کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی. اب اللہ کی حکمتیں ہیں ان چیزوں کی محبت کے اندر, کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں, اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہو تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے, کاشتکار اس کھیتی سے کی طلب رکھتا ہے کھیتی ہوگی تو میری آمدنی بنے گی, اگر اس کے اندر یہ احساس نہ ہو تو کون زراعت کاشتکاری کون کرے گا, ضروریات کیسے پوری ہوں گی. امیر آدمی ہے وہ چل رہا ہے, کس کے لیے, مزدور کی تلاش ہے اس کو, اب مزدور کی تلاش میں امیر آدمی چلا ہے, اس کی ضرورت ہے کہ اسے گھر کا کام کرانا ہے, اب وہ خود کام کرنے سے قاصر ہے, اگر مزدور نہ ملتا وہ مزدور کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس کے حکم کی اطاعت کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنی طلب کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کو روزگار چاہیے, اب دونوں طرف طلب موجود ہے, اس کی وجہ سے نظام دنیا چل رہا ہے. دکاندار ہے اس نے اپنا مال بیچنا ہے اپنے فائدے کے لیے, گاہک ہے وہ اپنے فائدے کے لیے خرید رہا ہے, دکاندار کا فائدہ سمجھ کے نہیں خرید رہا, یا اس کی ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت پیدا فرما دی, ضرورت پیدا فرما دی, جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے. اگر یہ محبت دل کے اندر نہ ہوتی, طلب نہ ہوتی, ضرورت نہ ہوتی تو نظام کائنات کیسے چلتا, تو یہ اللہ کی حکمت. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور امتحان کے بنایا کہ ان چیزوں کی محبت ہی میں یہ پھنس کے رہتا ہے یا ہمارا شکر بھی ادا کرتا ہے, ہماری طرف بھی توجہ کرتا ہے, اس کی حیثیت امتحان کی حیثیت ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنی مثنوی کے اندر, شعر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے, فرمایا کہ دیکھیں یہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, پانی نہیں تو کشتی نہیں چل سکتی, لیکن اگر پانی یہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. فرمایا کہ دنیا کا نظام ہے یہ ضرورت کے تحت ہے, اگر اس کو اپنے دل میں محبوب بنا لیں گے تو پھر دل ڈوب جائے گا, جب دل ڈوبے گا تو سارا نظام ہی درہم برہم ہوگی. تو لہٰذا ان چیزوں کی محبت ضرورت کی حد تک ہو, اگر ضرورت کی حد سے زیادہ ہوگی تو یہی چیزیں تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گی. تو میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ عورت کی محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اشارہ حضرت نشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ یہ عورت ہے, کہ انسان کی تباہی کا ذریعہ یہ عورت ہے, یہ عورت ہی ہے جو انسان کو غلط کاموں کی طرف مائل کرتی ہے, اور عورت کا بے نقاب ہو کر بے حجاب ہو کر باہر نکلنا یہ کئیوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. لیکن فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ جس کی بیوی نیک ہے. فرمایا کہ عورت اور عورت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, بے نکاح کیوں رکھا اللہ نے, فرمایا بے نکاح اس لیے رکھا کہ تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو, کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں, نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ نکاح کرنے سے ایک فائدہ کہ انسان پاکدامنی اس کو حاصل ہوتی ہے, گناہ سے بچتا ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا. تو عورت یہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ اگر بنائے گا کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کے لیے نکاح کرے گا, عورت رجوع کرے گا, تو یہ اس کے لیے فائدہ ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی. تو ایک فائدہ یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پھر اللہ تعالی نے دوسری بات بیان فرمائی, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ شادی ہو جاتی ہے اجنبی عورت کے ساتھ, ابھی نکاح نہیں ہوا, نکاح نہیں ہوا تو ایک دوسرے بھی اجنبی ہیں. جیسے ہی نکاح ہو, نکاح ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر مرد کو کوئی تکلیف پہنچے یا عورت کو کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً یہ نکاح والی عورت اس کو محسوس کرتی ہے, بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان محبت بھی رکھ دی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی رکھ دی. تو جتنی ہمدردی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے, اتنی ہمدردی کسی اور کو نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, پھر فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کی پردہ پوشی, کہ مرد عورت کی پردہ پوشی کرتا ہے, عورت مرد کی پردہ پوشی کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, راستے میں طنز و استہزاء ہو رہا ہے, پتھر پڑ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو مخالفت ہو رہی ہے, دکھے دل کے ساتھ حضرت تشریف لاتے ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت کا استقبال فرماتی تھیں, حضرت کی ساری تکلیف ختم ہو جاتی تھی. تو فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی بیوی سالیہ ہے, عقیدہ ایک ہے, نیکی کے اندر لگی ہوئی ہے. شوہر مرد شوہر عورت کو نیکی کی طرف لگا رہا ہے اور عورت شوہر کو نیکی کی طرف لگا رہی ہے. تو فرمایا کہ صفات بیان فرمائی ہے کہ اچھی عورت کون سی ہے. فرمایا اچھی عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے, مرد کے حکم کی وہ اطاعت کرنے والی ہو, اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی, اس کی امانتوں کی, اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. فرمایا کہ یہ ہے عورت جو حقیقت میں نیک عورت ہے. تو فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس کو جائز حدود کے اندر رکھیں گے تو یہ فائدے کی بات ہوگی, اگر نہیں تو یہ چیز نقصان کا سبب بنے گی. کہ مرد عورت کے لیے صحیح عقیدے کا اور اعمال کا ذریعہ ہے, کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ کھڑا کر دو. اور عورتیں بھی انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں, جیسے کہ یہ بات گزارش کی میں نے ابھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں, کہ وہ نبی علیہ السلام کا استقبال فرماتی تھی تو نبی علیہ السلام کی تکلیف دور ہو جاتی تھی. غزوہ خندق کا موقع ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے ساتھیوں کی حالت بھوک کی وجہ سے انتہائی کیفیت میں ہے, کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں, زبان سے کچھ نہیں کہا, اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا. نبی اسلام نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے پتھر باندھا ہے تاکہ دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا, حضرت نے بھی اپنے مبارک پیٹ سے کرتا اٹھایا. صحابیہ نے دیکھا کہ یہاں حضرت کی بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت نے اوپر نیچے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابی رضی اللہ عنہ اس کیفیت کو دیکھ کر خاموش ہوئے اور اپنے کام پہ پھر چلے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا مکان قریب تھا, وہ تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑتے ہوئے گھر گئے. بیوی سے پوچھا کوئی چیز گھر کے اندر موجود ہے, کہ حضرت کی حالت یہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بکری کا ایک بچہ ہے اور چار سیر آٹا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, نبی اسلام کے کان مبارک میں آ کے گزارش کی کہ حضرت بکری کا بچہ ہے, چار سیر آٹا ہے, جتنے حضرات کو مناسب سننے آپ لے چلیں. نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا. حضرت نے فرمایا کہ جابر تمہارے ساتھی نے تمہاری دعوت کی ہے, سب اس کے گھر کی طرف چلو. اور حضرت نے جابر نے فرما دیا کہ ہانڈی چڑھا دو اور اس کے بعد یہ ہے کہ روٹیاں پکانا شروع کر دو. نبی علیہ السلام تشریف لائے. حضرت کے تشریف لانے سے پہلے جابر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے, لشکر بھی 3000 کا لشکر, حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے, چہرے پہ پریشانی ہے. بیوی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے, کیا آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ پورا لشکر آ رہا ہے اور سامان کم ہے. اب بیوی اور مرد کی تربیت کیسے کرتی ہے, تو اس کی مثال رس کر رہا ہوں. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال بتلائی تھی؟ جی میں نے بتلا دی تھی. تو اعلان آپ نے کیا ہے؟ نہیں. کس نے کیا؟ اعلان نبی علیہ السلام نے کیا. فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو ان کا رب ان کی زبان کی لاج رکھے گا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو ذریعہ بنی ہے یہاں عورت اطمینان کا. تو فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آخرت کا ذریعہ ہیں, دنیا میں عزت بھی ہے اور آخرت کا ذریعہ بھی ہے. تو فرمایا کہ یہاں جو بات کو مکمل کر دوں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہاں جب نبی اسلام تشریف لائے تو حضرت نے روٹی پہ سالن رکھ کے صحابہ جنہوں کو دیا, اور جب تمام کھا چکے نبی اسلام نے فرمایا جانے لگے, فرمایا جو بجا ہے خود بھی کھا لو اور اپنے ہمسایوں کو بھی کھلا دو. تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے تشریف لانے سے پہلے جو مقدار تھی, حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اتنی ہی مقدار تھی, اس کے اندر کوئی کمی نہیں. یہ حضرت کا معجزہ تھا. تو بہرا جہاں یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کا تعلق یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر ہے تو یہ یقیناً آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے. تو صورت کیا ہے کہ اعتدال. دوسری چیز اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ والی بنینا اولاد, بیٹے, بیٹوں سے محبت ہو, اور یہ محبت کیا ہو, مثبت محبت ہونی چاہیے کہ بیٹوں کو بگاڑ پیدا نہ کیا جائے, بیٹوں کو دین کے کام کے اندر لگایا جائے. تو یہ صدقہ جاریہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والقراتیل مقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے ہوئے جو خزانے ہیں. فرمایا کہ اس سے انسان کی خواہش ہے, محبت ہے, لیکن اگر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اپنی جائز ضروریات میں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سرمایہ بھی اس کے لیے نعمت ہے. اور پھر فرمایا کہ والخیل المسومتی, سواری کے لیے انسان کے لیے گھوڑا. فرمایا یہ گھوڑوں کی کثرت یہ انسان کے وقار کی علامت. تو یہ سواری کی حیثیت ہے, اور آج بھی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل کے مقابلے میں گاڑی ہے اور گاڑی قیمتی گاڑی ہے, اس کا مقام اتنا دیکھنے میں اونچا ہے. تو ہمارے کہ یہ سواریاں اللہ نے عطا فرمائی. اور اس کے بعد والانعام, اور مویشی. یہ مویشی, اس کے اندر انسان کی ضروریات کا بہت بڑا حصہ موجود ہے کہ ان مویشیوں سے دودھ, ان مویشیوں سے گوشت انسان کو حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ان مویشیوں کا جو چمڑا ہے, ان مویشیوں کی اون ہے, یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اور اس کے لیے مال تجارت بھی ہے, اور اس کے اندر دیگر چیزیں انسان کی ضروریات کی بنتی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ والحرس, اور کھیتی کی یہ زراعت ہے جس میں انسان کی خوراک کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے. لباس کپاس ہے, اس سے انسان کے لباس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائیں, اور ان کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے, لیکن اس محبت کو اعتدال کے ساتھ رکھنا ہے, اور اس کے اندر غلوف کی کیفیت کو پیدا نہیں ہونے دینا. تو فرمایا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. فرمایا کہ کامیاب ہے کون کہ جس نے پاکیزہ بنا لیا. کس کو پاکیزہ بنا لیا؟ جو پاکیزہ بن گیا. پاکیزہ کیسے بنا؟ کہ دل سے کفر و شرک کو نکالا, جذبات سے حسد کو, تکبر کو, غرور کو نکالا, یاکاری کو نکالا, نگاہ کے اندر پاکیزگی, اعضاء کے اندر پاکیزگی. فرمایا کہ مال کے اندر پاکیزگی, رزق حلال کو اختیار کیا اور جائز ذرائع پہ مال کو خرچ کیا, تو یہ پاکیزگی حاصل کی. فرمایا پھر اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز کی پابندی کی. یہ فرما کے فرمایا کہ تم ایسا کرو گے نہیں. تمہیں نسخہ تو ہم بتلا رہے ہیں کامیابی کا, لیکن تم یہ کامیابی حاصل کرو گے نہیں. کیوں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دو گے. اب ترجیح جب دی ہے تو بیماری بتا دی. فرمایا اس بیماری کا علاج بھی ہم بتا دیتے ہیں. بیماری کا علاج کیا ہے؟ بل آخرت خیر و ابقا, اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دو کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, دنیا کی زندگی تو فانی ہے. یہاں بھی اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا. فرمایا کہ ہم تمہیں طریقہ بتا دیتے ہیں اصلاح کا. ذالک وہ, یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں, یہ چھ چیزیں. فرمایا متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا برتنے کا سامان ہے یہ. متاع برتنے کا, فائدے کا سامان ہے یہ. محبت کی چیز نہیں, یہ محبوب بنانے کی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. کس کی ضرورت؟ یہ دنیاوی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں. فرمایا کہ دیکھو کہ واللہ اللہ تعالی عندہ, اس کے پاس حسن مآب, بہترین لوٹنا ہے. کہ اللہ کے پاس تو بہترین نعمتیں ہیں جو اس نے تمہارے لیے رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین, کہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں. تو اللہ نے دنیا کی چیزوں کے اندر جو لذت رکھی ہے اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آخرت کی خبر اس کو پہنچے گی اور آخرت پر اس کا ایمان ہوگا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے, پھل عطا فرمائیں گے, گوشت عطا فرمائیں گے, جب دنیا کے اندر ان چیزوں کی لذت اس نے دیکھی ہوگی تو پھر معلوم ہوگا کہ آگے کی لذت کیا ہے. اگرچہ وہاں کی چیزوں کی لذت دنیا کی چیزوں کی لذت اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. ایک مثال میں نے پہلے گزارش کی, پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو یہاں سے حضرات علماء کی جماعتیں گئیں, تو ملتان ہی کے بہت بڑے بزرگ حضرات جو تھے یہاں سے تشریف لے گئے, مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے. تو جس بار مجلس ختم ہوئی اور یہ حضرات باہر آئے تو مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کو الوداع کہنے کے لیے دروازے تک آئے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, تو انہوں نے فرمایا مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس وقت آپ کامیاب ہیں اور دنیا جہاں کے وفود آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک مجاہد بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اپنے ہونٹوں کو چوس رہا تھا, تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے, ذرا اس کو سمجھا لیں. حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کو سمجھانا میرے بس کی بات بھی نہیں, آپ کے بس کی بات بھی نہیں, پوری دنیا مل جائے تو اس کو نہیں سمجھا سکتے. اب یہ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کا ساتھی ہے, مجاہد ہے اور آپ کی بات نہیں مانے گا. فرمانے لگے کہ ہوا یہ کہ ہم نے 8 آدمی ایک مہم کے لیے بھیجے تھے, ان 8 میں یہ بھی شامل تھا, وہاں 7 کی شہادت ہو گئی اور یہ بھی شدید زخمی تھا, بچنے کے کوئی آسان نہیں تھے. اسی کیفیت میں غشی کی حالت میں سے دیکھا کہ آسمان سے 8 حوریں نازل ہوئی ہیں, ان کے ہاتھ میں پیالے ہیں, ایک ایک ہور نے ایک ایک شہید کے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا, تو ایک ہور نے اس کے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا. جب پیالہ لگایا ابھی اس نے گھونٹ نہیں لیا تھا, صرف پیالہ ہونٹوں سے لگا تھا, ساتھ والی نے کہا کہ یہ ابھی عالم دنیا میں ہے, تو اس نے میرے منہ سے پیالہ, اس کے منہ سے پیالہ ہٹا دیا. جب پیالہ ہٹا لیا اس کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے تو ان افراد کی ہم نے تدفین کی اور اس کو لائے, اس کا علاج کیا, یہ درست ہو گیا. یہ اس وقت سے اپنے ہونٹوں کو چوس رہا ہے تو پیالہ لگنے سے جو مٹھاس پیدا ہوا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مجھے محسوس نہیں ہوتا. تو وہاں کی چیزوں کی لذت دنیا کی چیزوں کی لذت کے مقابلے میں اس کا آپس میں تقابل تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ نعمتیں نہیں ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں ظاہر نہیں فرمائی. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا. وہ نعمتیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے, دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. دنیا کی نعمتوں کی لذتوں سے معلوم ہوگا کہ ان کی لذت کیا ہے, اور پھر ایسی نعمتیں بھی ہیں جو معلوم بھی نہیں ہیں, تو پھر انسان کی توجہ کہاں ہوگی؟ انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی, دنیا کو مقصود نہیں بنائے گا, آخرت کو مخصوص و مطلوب بنائے گا, اور یہی کامیابی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ کامیابی عطا فرما دے. باپ دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولي أولادنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم